نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسرے پارے کا رکوع نمبر 17 ہے جو آیت نمبر 81 سے 91 تک ہے سورۃ آل عمران اور یہ سب پارے کا آخری رکوع ہے. پارا نمبر 3 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 81-91 اور پارے کا لاسٹ لیسن ہے یہ. پہلے ہم لفظ ترجمہ لکھیں گے بڑی محبت کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین پختہ عہد نبیوں سے لما البتہ جو آتیتکم دوں میں تمہیں. آتیتو کیا ہے؟ دوں میں یا میں دوں اور کم تم کو. بتا ہر ایک لفظ لیکن اندر دو لفظ ہیں. من کتاب کتاب میں سے والحکمہ اور حکمت میں سے ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول ایک رسول مصدق تصدیق کرنے والا لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن بہ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے ولتنصرنہ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. قال اس نے کہا اقرر تم کیا تم نے اقرار کیا خس تم اور لیا تم نے علی ذالکم اس پر سری میرا عہد. قالوا انہوں نے کہا اقررنا اقرار کیا ہم نے. قالا فرمایا اشہدو بس گواہ رہو وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ ہوں من الشاہدین گواہوں میں سے. فمن تولا تو جو کوئی منہ موڑ جائے بعد ذالک بعد اس کے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ ہیں جو فاسق ہیں. اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے ہونا وہ چاہتے ہیں ہو حالانکہ اس کے لیے اسلم مدی ہیں یا فرما بردار ہے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور ناخوشی سے، الیہی اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، فما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وإسماعيل اور اسماعیل پر، اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، ولسبات اور اولاد یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وما اوتیا اور جو دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء، من ربهم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن لہو اور ہم واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں، ومن یبتغی اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا، غیر الاسلامی اسلام کے سوا، دینن کوئی دین، تو ہرگز نہیں، بلا قبول کیا جائے گا، من ہو اس سے، ہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے، کیف یہدی اللہ کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ، قومن کسی قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، شہیدو واحدی الرسول بے شک رسول، حقن برحق ہے، وجاءہم البینات اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، لاہو اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین قوم کو جو ظالم ہے. اولئک یہی لوگ ہیں. جزاؤہم ان کی جزا. انہ بے شک. علیہم ان پر. لعنت اللہ ہی لعنت ہے اللہ کی. والملائکتی اور فرشتوں کی. والناس اجمعین اور لوگوں کی سب کے سب. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. لا يخفف نہ ہلکا کیا جائے گا. عنہم العذاب ان سے عذاب. ولا هم اور نہ وہ. ينظرون مہلت دیے جائیں گے. الا الذين تابوا مگر وہ لوگ. من بعد ذلك اس کے بعد. اصلاح اور اصلاح کی. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی. غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمانہم اپنے ایمان کے بعد. ازدادو پھر بڑھ گئے. کفرن کفر میں. تقبلا ہرگز نہ قبول کی جائے گی. توبتہم ان کی توبہ. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں. ضالون وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَمَاتُوا اور وہ مر گئے. اور مر گئے. تم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے. فلن یقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا. احدہم ان میں سے کسی ایک سے. مل الارضی زمین بھر. ذہبن سونا. لوفتدا اور اگرچہ وہ فدیہ دے. بہی اس کا. اکا یہی لوگ. لہم ان کے لیے. بن علیم عذاب ہے دردناک. لہم اور نہیں ان کے لیے. ناصرین مددگاروں میں سے کوئی. Thank you.